semn vom primi toți, Fecioara prunc născând, un fiu de om purtând în el vecia celui sfânt. El este slava lumii, lumină în orice greu, speranță pentru cei ce îl primesc ca Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu cu noi, și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi. Cine ar sta împotrivă, căci El e cu noi.